بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيوانو سيك وترينان موزة الحجة وكلف موجة من ثلاثين نان كتك درس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية كتك قول الإمام البربهاري رحمه الله، قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، عفوا، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. قال: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وقوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار لا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. قال: لأن من معنى شهادة أن محمد رسول الله هينك وسباب كتك مانا يا شهادة يا محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نكوكويله اليمان شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر كمتي كتكيالي اليومريشا وتصديقه فيما أخبر نكم صديقيشا كيالي اليوتويليزا كتك خبار كتك قصص الأنبياء أما فيسا بيوالي واليوبيتا كتك أشراط الساعة نمين جنيهم واجتناب ما نهى عنه وزجر نكجيبوشا نكيل أنباتكم amekikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukemea. Wa alla yu'bad Allah illa ma shara, na asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kile alichoamrisha na kukifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah. Wallahu jalla wa ala yaqul: wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu فانتهوا. كيلي أمباتشو أمي كوبيني متومي صلى الله عليه وسلم تكويني ألي تشوكا تزيني كوميكيني ناتشو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أيني ملوامين متيني الله نممتي متومي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب ومسلم نكتكليز يلي يقود يكتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن وسباب لوحي وبيل بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها أولا القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع، misingi ya istidlal, misingi ya dalili ambayo ni kwa ijma'u ya Waislamu, wa kwanza ni Qur'an, kisha ni sunna, kisha ni ijma'. Hii ndio misingi ya dalili. هذه أدلة لا يجوز الإنسان أن يقول أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط. إذن ليو دليلي هيجوز كم تكسيما كوا ممي سيستدل نسيشكوي دليلي إسبقوا كتك قرآن بكياك ولا أستدل بالسنة كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم وككتا استدلال يسنة كما نبوسيما خوارج نوالي ودفواتا مكوندو وخوارج خوارج حتى خوارج معاصرين مرانين يتوقوت كوا أي سوما آية قرآن أكي فسير ذلك أنا بويل ويل آية قرآن نهاتا كما إمي ثبوت سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم أما أثر كتك أثار زم صحابة أتواج كما كنفانو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كنا قول ابن عباس رضي الله عنهما مشهور ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه نسلف ونتفسير يهي آية وميليزة لكن وكون خوارج وكواجة تفسير يا سلف تفسير يا مصحابة وكينجية كتكك ويفسير قرآن كواكي لزاو نمم ممسكي أموجة سواكي سيما kwa Ibn Abbas ni katika sigaru sahaba, sahaba mdogo tuwasikizu katika hili la ilaha illa Allah sallallahu alaihi afiyatu wassalam, ambaye itwa habrul umma wa turjumanu al-Quran. Lakini ndivyo hivyo, la yaarifu al-fadl illa dhawihi, hakuna anayejua fadla isipokuwa mtu wa fadla. Wallahi hakuna anayewashimu wanaovioni isipokuwa anayejua qimma ya ilmu, huyo atawashimu ulama. Na yule asiyejua qimma ya ilmu, ilmu cheo chake na daraja yake, hawezi kumheshimu mwanachuoni. Waweza kumwona mtu amuita mtu ambaye wewe umheshimu ni sheikh, angaliwa katika mjtama, bosi vipi bosi, la ilaha illallah, wewe na kente huyu uko wapi na watu wako wapi? Amuita mwalimamu wa msikiti ama nani, wewe bosi vipi bosi, bosi ndakamfuate kule maofisini, huyu kwa kwenye miharabu ni imamu, si bosi, imamu wa msikiti. Afadhali umwite kwa jina lake kuliko kumwita mtu kwa majina kama haya ya kimtani mtani. Lakini hii inaonyesha kuwa usimlaumu sana, khudhil afwa wa'mur bil urf wa'rid 'anil jahilin, sababu ni kuwa hajui qimma ya ilmu na hajui adab ambazo takana mtu ajipambe nazo. Hakadha al-khawarij ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. وسمى هي قرآن تزاما نكون بحث زور سانا يموجة كتكواليم وجامعة إسلامية ميونا كتككويليزا نكويجيبه شبهة كونيني أحاديث أزيك قساني وقت يمتوم صلى الله عليه وسلم بحث زور سانا من يزق ويباتا مساوي لمواندشي katika dakatira wa jamii islamia. Amejibu shubha vizuri sana. Wao wasema kuwa Qur'an ni ma'sum min al-khalal, aina tatizo lolote haiwezi kuingia ndani yake batil. Lakini sunna imepokewa na wapokezi na huenda ikaingia matatizo ndani yake na makosa. Hadha ittihamun lil ummati wa ulama'iha wa sahabati wa tabi'ina alladhina naqalu al-akhbar bi'adam thiqati wa 'adam al-amana. Na huku ni kuwatuhumu umma mzima na wanaovioni na masahaba na tabi'in, wale ambao wamenukuu hizi habari kuwa hawaaminiki, hawana amana, si watu wa kuaminiwa. Hii ni tuhma awaileta. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anha ula'i biqawli, na mtume sallama amewaeleza hawa watu akasema, yushiku rajulun shab'an ala arikatihi, ameshiba huyo amelala kwenye tandiko lake. Yaqulu bainana wa bainakum kitabullah, asema baina yetu sisi na nyinyi kitabu cha Allah azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, kile tutakachokiona ni halali katika Qur'an tasema ni halali. Wama wajadna fihi min haramin haramnah, kile tutakachokiona ni haram tutakiharamisha. Thumma qala sallallahu alayhi wasallam, yani huyu yasema mimi Qur'ani peke yake, na watu kama wao hata hiyo Qur'ani yenyewe hawajui. Kuna wazee wawili siku moja walioshindana kwa nini, mmoja akamwambia mwenzake wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Mwenzake akamwambia ngoja, mwanzo ya hadithi ama ni aya? Ni hadithi ama ni aya? Yani hajui kama ni aya, na huyu akamwambia toa dalili kwenye Qur'an. Hadithi waweza kunipa dhaifu wewe? Hataki hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, sikuwa eti ni dhaifu, la, pengine kwa sababu ile hadithi yenda kinyume na hawa ya nafsi yake, ikawa taikata. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala wa inni utitu alquran wa mithluhu ma'ahu, nimepewa Qur'an na mfano wake, yani sunna, na hakuna tofauti baina ya Qur'an na sunna katika istidlal. Na ndio kaona salaf alikuwa mwanachuoni wa salaf akiulizwa swali hujibu na kile kitakachokuja haraka katika akili yake, imma aya, ikiwa ni hadithi atajibu kwa hadithi, kwa sababu vyote hivi ni sawa, vyote ni wahyi, katika hukumu vyote ni sawa, sababu haiwezekani hukumu kutoka kwa Mtume sallam ikakhalifu Qur'an, kwa hukumu ya Qur'an na sunna ziko sawa. Wa qala alayhi salatu wasalam nadhara Allahu ra'an, akamwambia nur na baha, na ndio utaona ahlul hadith wallahi wa rabbi, na ili jambo ni mushahad, sura zao huwa zang'ara kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nadhara Allahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'amin samihin, akawaombea nur na baha katika nyuso zao. Nani yule alisikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akayahifadhi kisha akayafikisha kama alivyoyasikia? Kwani huenda mwenye kufikishiwa akafahamu zaidi kuliko yule alisikia. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة ليبلغ الشاهد منكم الغائب, ثم سلم قام بهم الصحابة أفكيش يلي ألي شهد لي هابا ويلي أنبيها يكو, يعني أفكيشين وتكوكو جبادين. فالذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة أو هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا, aliyesikia maneno kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni amana, atakikana aifikishe kwa waliokuja baada yao, na wao wakaibeba ile amana wakaifikisha na wapokezi wa hadithi wakaifikisha kwa waliokuja baada yao, wa hakadha jazahum Allah khayran. Wasanu sunnata an-nabawiyyata 'ani ad-dakhil wal-kadhib, kuna mmoja katika zanadiqa ambaye alitunga hadith mawadhi' nyingi, Harun al-Rashid akamshika yule bwana akamhukumia akatwe kichwa. Yule bwana akamwambia khalifa Harun al-Rashid aina anta min kadha wa kadha hadithan wada'tuha, kuna hadithi kadha wa kadha mimi nimezitunga nikaziweka huko watu watafikiri ni Mtume sana nasema, nibakishe ili niwaonyeshe watu. Qala lahu yaishu laha aljahabidha, kuna vigogo wataishi, Allah atawaleta watakokoa hadithi zako moja moja, huwezi kumsemezea Mtume sala salam uongo. Wacha kumsemezea uongo, tiania tu kama usema alhadith, ukitiania tu usiku kwa kesho nitamsemea urongo Mtume sala salam. Asbaha an-nas wa hum yaquluna fulanun kadhab, watu wakiamka asubuhi watakuwa wanyosha kidole wasema fulan dhak kadhab, yule muongo amzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hao walikuwa wakiibika sana wakati wa salaf, na niwaeleza tukio lilotokea baina al-Imam Ahmad na Yahya ibn Ma'in rahimahumullah, kuwa walihudhuria katika kikao msikitini, faqama qassun, mmoja katika watu wa visa akasimama akasema haddathani Ahmad ibn Hanbal, kumbe ajue amekaa chini yake, قال حدثني يحيى بن معين مبيان كابالي بالي أكتونغ سند بالي كشاك إليزا حديث إكاو واتو مسكريزة لحديث وإليزا وإليزا فكا كماليس الإمام أحمد يحيى بن معين وكان زكوان غليان الحديث ويجيوها مبيان نويجيوها مسيجيوها أكن يشم كون واحد من حنبل كان بي أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين والله ما حدثناك بهذا الحديث sisi hatuja kuambia hii hadithi mimi Ahmad bin Hanbal Yahya ibn Ma'in hatuja kueleza hata siku moja tujisikie hiyo hadithi akasema wallahi sijajua kuwa Ahmad bin Hanbal wewe mpumbavu leo ndo najua yani wewe wafikirie ulimwenguni Ahmad bin Hanbal Yahya ibn Ma'in nyinyi tu wawili wako wengi fa'urifa annahu kadhab jamaa wakajua ni muongo tu huwezi kumsemezea uongo mtume sallam eti ukasalimika hivi utashikwa tu na nenda kasoma katika vitabu wanaovioni walivyotaja katika ilmu rijali wakawekwa wale kionekana tu kwenye sanad usharibu huyo kionekana huyu mjue hadithi na matatizo huyo kionekana ina matatizo na kuna wengine waongo subhanallah kama ratanul hindi ambaye imam dhahabi alivomtaja akasema ratan wama adraka ma ratan دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة مياكا ميا ستة يمبيتا كارنيا ستة سمين صحابة ين صحابة مبوكي اكم تومي صلى الله عليه وسلم كارنيا ستة يزونا ايشي صحابة موانقم كوبوا كوي والكوة وكتاج فلان يكذاب فلان كذاب kwa hivyo hadithi hizi za mtume صلى الله عليه وسلم zilihifadhiwa na vigogo katika rijalu alhadith rijal بمعنى الكلمة نويو كسوم تاريخ يما علماء وحديث هوزي والله كواتومنا شجوتي اسبقوا زنديق من الزنادقة وتموانا جاتزمزي أهل الحديث كوبايا الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بيو فلان يتكلم في أهل الحديث فلان أو زمزي با أهل الحديث فقام وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق akasimama huko kukuta nguo yake akasema huyo ni zindiq zindiq zindiq kifu leo wangewaona wanaotuzungumza ahli sunna ahli bid'ah zungumza vibaya sana ahli sunna ambao ndio wanaofuata hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kikweli na namna wanavyozungumza vibaya ahli bid'ah kila aina ya majina mabaya wanaojaribu kuchefua nayo wachafua lakini wallahi kila wanavyoendelea wao kujaribu kuchafua ndio wazidi kuisafisha tizama sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kudhihirisha sunna ya mtume za sallam huweka wapinzani wale wapinzani wakipinga ndio watu waijue ile sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni wangapi katika watu mimi nakumbuka kuna baadhi ya vijana walikuwa katika mkondo wa kikhawarij hapa Mombasa yetu Mombasa ilikuwa ni dhajja fujo la kikhawarij la ajabu huwezi kutarajia kama kutatulia hivi kulivyotulia yani walikuwa khawarij wamefika kilele mpaka watu waogopa wakiamua kuja kuchukua msikiti wavamia tu kuchukua wavamia tu utawafanya nini wakuja na vipanga vipanga vyao vile vinakutu utawafanya nini akikupiga kile kipanga tete na stari akumaliza sasa maskini kuna misikiti ya mahurafi khurafi nyingine ikachukuliwa na msikiti mingi wakachukua kadhaa bwana leo msikiti fulani wenda leo msikiti fulani lakini waangalia msikiti ikiwa msikiti una wazee wazee ndio waenda kama msikiti una vijana kama wao hawendi sasa utizamo wale msikiti ya zamani zamani yale ambao maskini wazee wengi basi wenda pale wakawatishia wakabeba msikiti ikawa waonywa msiende darasa fulani msiende darasa fulani kule tadanganywa kule na sasa la kushangaza ni kuwa hawa ahlul bid'ah wanapowaonya wale muridi wao wale wanafunzi wao kama masufi wetu muridi wanapowaonya huonye hivi tena chunga wale watakwambia qala Allah wa qala rasulu wewe mpaka utakubali hivi hivyo sema والله هنا هيفي ndivyo ulivyo mtindo ahlul bidah wote hivi ndivyo walivyo طبعا طيب ikiwa si qala Allah wa qala rasul huyo atakasikiliza nini sasa yule mtu ukimleta ukianza kuzungumza naye akitoa zile shubuhati ukimwambia qala Allah qala rasul akwambia mimi niliambiwa tena utakuja kusema qala Allah wa qala rasul mimi sikubali nishaambiwa mimi umeona vile amejengwa akaoshwa ile akili yake namna hii ndivyo anavyofanya lakini subhanallah ikawa kuna vijana waje wakati ule wakisema kama ni kweli watafsiri suratu tauba na suratu al-anfal kwani si qurani si yasoma tu qurani na tafsiri yake taelezwa nakumbuka tukisoma tafsiri ibn kathir suratu tauba na al-anfal kusudi hizo sura mbili si hizo ndio someshwa watu wasomeshe wakawa wale wakasema basi wacha tu ni tukasikilize pale tuone waitafsiri vipi sisi tusoma tafsiri ibn kathir vile vile Ibn Kathir sitasema Kiswahili Ibn Kathir amesema kadha amesema kadha amesema kadha amesema kadha mwisho alhamdulillah wengi katika wale vijana waliwacha ukhawariji waliokuwa waja si wale wengine wale ambao walikuwa waja wengi wao waliokuwa waja waliwacha ukhawariji na zile shubuhati zao zikawa pole pole za waondoka na wana jur'a kuna wakati mmoja nakumbuka nazungumza katikati ya darasa mmoja akasema we nyamaza hivi na hivi watu wakaanza kuchemka mbona Allah asema huku hivi na huku wewe usema hivi nakumbuka mzee mmoja akataka kumwambia mmoja unaambia wewe naambia mimi niwaache ehe wasemaje sema katoa shubha yake tafsiri iko hapo mkathir afungua hapo asome aya mansukha meona hii aya hukumu yake mfuto shaelewa eh ah basi tuambiwa hivyo meona jamaa atumia aya ni mansukha hukumu yake ishafutwa jamaa itumia aya katika shubuhati ambazo niwape mfano na mimi nilikuwa nikizitizama zile CD kama leo nzungumza sio mimi nikizitizama kusudi na siku ya pili kwenye darasa zile shubuhati zao nizijibu moja moja hivi ambazo ziwezekana kwa haraka haraka siku hiyo nikasikia darasa moja tafsiriwa suratul qasas hiyo mfano nafikiri shawahi kueleza akasoma aya fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu musa faqadha alayhi musa aliua kwa ajili ya ndugu yake muislamu wewe ushaua haa msijau uwa basi oktol Musa aliua siku ya pili kuna kijana mmoja ambaye alihudhuria hiyo darasa ni katika wao akaja msikitini baada ya darasa wao walikuwa wakinifuata sana kwa wingi wingi na mashubuhati zao zina maswali yao nikamwambia wewe ulikuwa darasani jana niambie kwa nini si jana mlitafsiri suratul qasas nini akasema ehe bwana ambiwa Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake Muislamu wewe ushaua akamwambia sawa sawa hebu leta ule msahafu chukua msahafu akafungulia suratul qasas akamwambia hai aya hebu maliza hapa yasemaje mwisho wake qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin hiki kipande kukisoma fastaghathahu alladhi min shi'ati 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqadha 'alayhi akasimama hapo ndio ikawa darasa nzima zungumzo hapo ama muhadhara nzima ما قال قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ضال المجرمين هذه ايه زوته هذه زرودي كبيسا محاضره مزيمه او بانا دكتور والله نقومك اللي يسمع كومبه تو انجويوا سيسي كويلي ايه كويشا امين كويشا هذه ايه Sasa hakadha ahli albid'a huwa hawataki watu waisikie ile haki. Wawazuia watu kutokamana na kuisikia ile haki. Almuhim. Qala Sheikh al-Fawzan turudi hapo wasana sunnah an-nabawiyya 'an ad-dakhil wal-kadhib ahli al-hadith walifadhi sunnah za Mtume sallam kutokamana na kuingia uongo. Wa ballaghuha naqiyatan safiyatan kama waradat 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi amanati na wakaifikisha ikiwa sunna ni safi kabisa kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena kwa amana, wa hadha min mu'jizati hadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hii ni katika miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sunnatu laysat mahalla tawqufin aw ittihamin bal yajibu at-tasdiqu biha, sunna si sehemu ambayo wewe utasimama ama utaitia tuhuma, ni wajibu usadikishe na kuifuata. Wa yajibu al-amalu biha, na ni wajibu kuitendea kazi sunna. Kama yajibu al-amalu bil-Qur'an, kama vile ni wajibu kuifanyia amali Qur'an. Li'annaha wahyun min Allah. Qala ta'ala fi haqqi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fal ahadith wahyun min Allah. Ahadith ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم أتيك ولفظياك أنك توقم توم صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. أما قرآن لفظياك نمانياك زوت زدكك والله سبحانه وتعالى. أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك، فمن أنكر السنة فإنه كافر. أحاديث زمتم صلى الله عليه وسلم ما نياك يتوكك الله سبحانه وتعالى لفظي يتوكك ومتوم صلى الله عليه وسلم أن بيها زنغمزك ومتشياك ومتمني ونفسياك. وإذا لفظي يمتوم صلى الله عليه وسلم أني معصومة أني كويلي wala haiingii ndani yake shaka. Kwa hivyo yoyote anayekanusha sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ni kafir yarhamukallah. Li'annahu 'attala al-asl ath-thani, kwa sababu kwa kufanya hivyo atakuwa ile asl au msingi wa pili ameukataa na kuuondoa, ameupinga ule msingi wa pili wa dini. Wal-Qur'anu la budda min as-sunnati li'annaha tubayyinuhu wa tuwaddihuhu, na Qur'ani lazima yahitaji sunna kwa sababu sunna ndio inaubainisha Qur'an na kuiweka wazi. Qala ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala ametumekuteremshia wewe hii Qur'an adh-dhikr ili uwabainishie watu kile walichoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasunnatu muwaddihatun lilquran wa mufassiratun lilquran, kwa hivyo sunna ni yenye kuweka wazi na kufasiri Quran. Li'anna alquran jaa bi ashyaa mujmalatin mithlu as-salati waz-zakati wal-hajji was-siyam, was-sunnatu bayyanatha wa waddahatha. Kwa hiyo Qur'an imekuja na mambo kwa ujumla, azungumza swala, zaka, haji, saum kwa ujumla. Sunna ikaja na kubainisha na kuiweka wazi. Wabayanat az-zakata wa maqadiraha, kabainisha zaka na vipimo na viwango vyake. Wasiyama mata yabda wa mata yantahi, na funga yanza wapi yamalizikia lini. Wa manasik al-haji kayfa yahujju al-insan, na matendo ya haji mtu atafanya vipi haji yake. Qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu anni manasikakum, kwa hivyo yeye ndo alitufundisha namna kufanya haji. Hatuwezi kujua, Qur'ani imetuamrisha sisi tufanye haji, lakini hatuwezi kujua isipokuwa kufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hivyo muna kiigizo kizuri sana chema kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasunnatu tufassiru alquran wa tuwaddihuhu wa tadullu alayhi, sunna yafasiri alquran na kuiweka wazi, bali yatuelekeza katika hiyo Quran na kutuongoza. Walladhi yaqulu a'malu bilquran wa la a'malu bisunna kadhab, yoyote anayesema kuwa yeye aitendea amali Quran na haikubali sunna huyo ni muongo. Lam ya'mal bil Qur'an li'anna al Qur'ana fihi wa ma ataakum ar rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Hii ni aya katika Qur'an ya kuamrisha wewe kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم na kukubali sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama kweli uifuata Qur'an, basi ungelifuata sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wafihi wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wafihi litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. فلما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. الفواتح فني كازي سنة بس هو يهات القرآن فيها فني كازي كما أنا في دايك وأي فني كازي. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث نكون كتكوات أنبوه تفوتيش كتك أحاديث فيقول الحديث المتواتر يفيد العلم والحديث الآحاد يفيد الظن. Sema kuna hadith mutawatir ambayo ndo tupata faida, yani ilmu, qat'i, hatuna shaka nayo. Na kuna hadith al-ahad ambayo ni dhann peke yake, tupata faida ya dhann. Lakini dhann maana yake nini? Sababu hii dhann pia haja kwa maana yaqin, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Ila si shaka, ni dhann ambayo ni maana yake ni yaqin. المهم أو تمية كوا ظن ما ناكن شاك إلى إن الظن لا يغني من الحق شيئا لو تكاكو ينسبيش أن سنة متون سنة نكتك ما بوتي يليوكو كتك ساحة ليو أمبايو يتبنى فكرة كما هي حزب التحرير. حزب التحرير وفنديشا وفواسواو كوا أحاديث الآحاد هزيكو بليوي كتك عقيدة نليومانا وكتا كنا عذاب القبر lakini wana taqiya katqiyat ar-rafida. Ukimuuliza hizbi katika hizbu at-tahrir kuonasikia nyinyi hamuamini adhabu ya kaburi, atakwambia la, nani amkwambia hivyo? Lakini sisi hatukuzungumzii wewe kama mtu, tuzungumzia pote na waanzilishi wake na vitabu wanavyovitegemea. Na mimi hakuna mtu ataniambia kitu chochote kuhusu hizbu at-tahrir kwa sababu walikuwa kitufuata tukisoma shule sisi. Tuko maskuli kule, watufuata kule, watakatuingie katika lile grupu. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bi. Mwanzo huwa wakuambia, lakini kila ukiingia ndani kisha wakuvuta pole pole mpaka wewe utakuwa mlinganizi katika walinganizi wa itikadi kama hiyo. Pole pole tu wao kuangalia vile huko. Ukikubaliana na wao watakufundisha mambo kama haya. Na utapewa vile vitabu mavazungumza hii itikadi potofu. Wadha batilun. Hii ni batil. Tayyib. Tukija katika haya masala, Sheikh Al-Fawzan anasema wa hadha batilun. Lianna kulla ma saha 'anil rasuli sallallahu alayhi wasallam wa thabata fa innahu yufidu al-'ilm. Kila kilicho sahihi kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kimethubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم yufidu al-'ilm. Mtume صلى الله عليه وسلم amemtumiliza Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kwenda Yaman peke yake mtu mmoja, kisha amwambia falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah. Akamtuma kwenda kulingania katika nini? Tauhid, aqida. Na ni mtu mmoja peke yake, Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu warda. Na hii ni hujja qayyani wazi kabisa kuwa yakubalika ahadith al-ahad maadamu ile anayepokea ile hadith ni mtu anayaminiwa, sawaun kana mutawatiran au ahadan, fala tafriqa baina dalalati alhadith sahih. Na hii tafriq salaf hawakuijua, salaf hawakuijua hii tafriq. Hii tafriq ni muhdath, imekuja na mu'tazila. Alkullu yajibu imtithaluhu wal'amal bihi biduni tafriq, ni wajib kutekeleza na kuzifuata hadithi zote maadamu imethubutu kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. قوله والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة. إن شاء الله تعالى تقيكم لزيا كتك درسا لتكبكوا بإذن الله تعالى. ولا حول لنا ولا قوة إلا به. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.